A tanulás a lehető leghihetetlenebb tempóban változik, módszerében és tartalmában is. Az sem állandó ma már, hogy mi számít közvetlenül felhasználható tudásnak. Ami számít, a nyitottság, a rugalmasság és a gyors alkalmazkodó képesség. Vagyis továbbra is igaz, a legfontosabb, hogy könnyen és gyorsan megtaláljuk a kellő tudást, információt. Kialakul a folyamatosan tanuló ember eszménye, aki a megszerzett tudást képességként akár azonnal fel tudja használni. Jó estét kívánok, itt a Modem Idők, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Táv és önképzés a hálózaton. Már hazánkban is van virtuális egyetem. A jövő kulcskérdése tulajdonképpen a helyes kereső algoritmusok kialakítása, mind számítástechnikailag, mind emberileg a fejekben. Honlapozgatunk a hálóba került egyetemek között, majd fanyalgó a távtanulásról. Egy könyvipari tanfolyam nem olyan rossz számítógépen. Minek bevándlizni kilométereket, ha egyszer odahaza is megtudhatom, mit tegyek mondjuk bankcsőd esetén. Előzetes az Európai Média Művészeti Fesztiválról. Tavaly például egy olasz művész vezetékkel hozzákötötte magát egy elektromos szerkezethez, amely őrá visszahatva impulzusokat küldött az izmaihoz, és a gép előzetes vezérlés alapján mozgatta a fiatal ember karját. Folytatódik a novelljáték, lesz még PC tip, infószótán és infomán. Mindez a Modem Időkben, a számítógépes rádió műsorban. A Modem Idők műsora a világhálón is megtalálható, a webhelyet a Hungary Network gondozza. A cím www.net.hu/modemidok. Mielőtt a tudás bankjáról, a virtuális egyetemekről beszélnénk, előtte egy aktualitásról, ezen a héten zajló banktechről számol be nekünk Dragon György. Szép jó estét kívánok, háromszor is jártam kint a banktechen a héten, mind a háromszor azzal az igénnyel, hogy most már valami izgalmasat és jó dolgot lássak, tömeget ne adj Isten, akik ott özönlenek a standok között. Hát egyik nap se sikerült, eléggé alullátogatott lett a kiállítás, és tulajdonképpen amellett, hogy a kiállítók ismerkedtek egymással, ami feltétlenül egy jó dolog, hiszen kiállításoknak ez is egyik fontosságuk. Én úgy láttam, hogy nem érte el azt a szándékot, amit akartak, hogy a bankok, banki szolgáltatók megtalálják azokat az infrastruktúrális lehetőségeket, tehát internetszolgáltatás, számítógépek, számítógépes hálózatok, stb. Virtuális kiíró, ilyen táblánk. Mintha nem nagyon érdekelt volna senkit, nagyon kevesen voltam. Gyuri, te nagyon gyanús vagy nekem, mert legutóbb a konferről is valami hasonlót mondtál, hogy unalmas volt, és semmi érdekeset nem találtál. De a konferen legalább sokan voltak, azért az is valami volt. A banktechen olyan igazi kiugró szenzáció nem volt, de nagyon korrektül el volt készítve az egész, tehát jól nézett ki. Tehát ez feltétlenül előny. Na, és jó, hogy van ilyen. Akkor beszélünk is valamiről ma este. A múlt héten már előrejeleztük, hogy ezen a héten foglalkozunk a virtuális oktatással, a hálózati egyetemmel. Bódi Zoltán részt vett egy szemináriumon, ahol a magyar UniWorld lehetőségeiről is szó volt. Ezek szerint már kialakult hálózati felsőoktatásról lehet beszélni, Zoli? Hát néhány évvel ezelőtt az Egyesült Államokban indult el az a kezdeményezés, mint minden egyébként, ami a számítástechnikával és a mostani modernkori oktatásról összefügg, de körülbelül egy éve Magyarországon is van egy ilyen kezdeményezés, ez a bizonyos UniWorld, a nevéből ugyan nem találnánk ki, de a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézete indította el azt a kísérleti jellegű internetes, virtuális felsőoktatási kurzust. Oktatás filozófia, illetve kommunikáció elmélet témakörökből. Ezen a bizonyos szemináriumon, ahogy mondtad, részt vett dr. Plé Csaba, pszichológusunk is, aki arról beszélt, hogy változik-e, illetve mennyiben változik a tudásról alkotott elképzelésünk az internettel kapcsolatban. Ugyanis induljunk ki abból, hogy ha az interneten kutakodunk, keresünk valamit, akkor biztos, hogy nem csak egy dolgot találunk meg, hanem nagyon sok mindent. Minden mindennel összefügg. Minden mindennel összekapcsolódik. Az egész internet olyan, mint egy darab nagy hipertext. És én arra voltam kíváncsi, hogy Plé Csaba szerint valahogy mihez lehet hasonlítani ezt a tudásfogalmat. A magyar szervezési könyvtárakban általában az olvasónak nincs közvetlen hozzáférése a könyvhöz. Plé Csaba, pszichológus. A könyvek többnyire raktári beszerzési rendben vannak, és nem logikai rendben. Az amerikai könyvtárakban például az egyetemi könyvtárok, azok tematikus rendben tartalmazzák a könyveket, és az olvasó számára hozzáférhetőek. Ez jobban hasonlít az internetre. De a kapcsolatok közvetlenségében azért nem hasonlítható össze a hagyományos könyvtár és az internet. Képzeljük el, hogy a teljes könyvtáranyag a szabadpolcos. Ha az egyik könyvben találok utalást Baconre, akkor azonnal eljutok a Baconhöz, míg a könyvtárban el kell mennem körülbelül 500 métert, amíg a Baconhöz eljutok. Tehát kétségtelenül gyorsabb és közvetlenebb asszociatív kapcsolatokat teremt. A tudás szerveződés alapvető problémája pontosan az, hogy vajon ez nem jelente egy új, lazább, kevésbé logikus, kevésbé szervezett tudásrendet. Minden lábjegyzet egyben egy hatalmas szövegé tud kinyílni. Az én tapasztalatom, de hát mi még egy másik világban nőttünk fel, hogy én akkor tudom hatékonyan felhasználni az időmet az internetet böngészgetve vagy kurkázgatva, hogyha van már egy előzetes elképzelésem, hogy mit keresek. Ha nincsen, akkor elveszek. Akkor a bőség zavarában élvezem, és eltelt 2,5 óra, és nem tudom, hogy megtudtam-e bármit arról, amit eredetileg kerestem volna. Tehát a jövő kulcskérdése tulajdonképpen a helyes kereső algoritmusok kialakítása, mind számítástechnikailag, mind emberileg a fejekben, hogy tudjunk célra törőek lenni. Szóval most el vagyunk telve a gazdagságával az internetnek, és néhány év múlva lesz egy új szakasz, amikor a hatékony használat fog előtérbe kerülni. Tehát például az, hogy az AltaVista-t elindítom, beírok egy kulcsszót, mondjuk azt, hogy tea, akkor 93.596 találatot jelenít meg rögtön a gép, és óhatatlanul is felszínes lesz az a tudás, mert nem tudok 93.000 találatot végignézni. Szomorúan nézem a 90.000 tea helyet, és én tudom, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy tea fogyasztási szokások Kelet-Ázsiában. Jó, lehet többet írni, tea és Kelet-Ázsia, de még mindig 470 akkor hely lesz. Így van. És a fogyasztás és az ivás szinonimáját nem fogja tudni, és így tovább. Tehát azt a logikai rendet, ahol számunkra bizonyos kifejezések egyenértékűek, még nem tudja a rendszer, az az én fejembe kell benne legyen, és a jövő technikai kulcskérdése az, hogy mikor fogja tudni. Az a tudásanyag, ami fölkerül a hálózatra, az gyakorlatilag ellenőrizetlen és ellenőrizhetetlen, míg a könyv, mint a hagyományos tudáshordozó és rögzítő elem, az óhatatlanul is ellenőrizett közeg. Természetesen a nyomtatott szövegek esetében is számos problémát vetett fel a megbízhatóság. Ugye ismerjük jól a cenzúra, és a vallási alapú indexre helyezés intézményét. Sokszor a legigazabb könyvek azok, amelyek tilalom alá kerültek. A másik oldalon még ma is ismerjük, tavaly is megjelent Amerikában egy tudományos könyv, amit utána visszavont a kiadó 2 hónapon belül, mert kiderült, hogy olyan vitatható nézeteket tartalmaz, hogy mi biztosítja a hitelt, ez a nyomtatott szövegnél is megjelenik, de kialakultak 3-400 év alatt a műfajok. Még itt olyan 30-40 év alatt még azért nem formálódott annyira minden. De az internet feltett dolognál nincs semmi bizonyosság a hitelre, ez meg fog változni. Lesznek internetes folyóiratok, ahol rendes szerkesztőbizottság lesz, rendes lektorálás, és az meg fogja adni ezt a hitelpecsétet, amit a Science megad ma. Ez 5-6 év alatt végbe fog menni, ez elengedhetetlen üzleti szempontból is. A UniWorld, mint virtuális egyetem, tehát elindult Magyarországon, de mi most kitekintünk honlapozgató rovatunkban, Dragon György. Hát az oktatás egy idős magával az emberiséggel, ezt azt hiszem mindnyáján tudják a hallgatók is talán, de hát a technika fejlődésével az oktatás technika fejlődése is végbe ment, az internetet is használják, és erről fogunk beszélni, hát az UniWorldről volt itt szó első menetben, ebben is be fogjuk vezetni azt az új kifejezést, amiről majd az infoszótárban lesz szó, az on-campus-t, majd megtudják a hallgatók, hogy mi is ez, de a világon egyre több oktatási intézmény használja ezt a módszert, mi nagyon büszkék lehetünk erre a dologra, hiszen a UniWorld honlapján el lehet olvasni az egész tematikáját ennek a kurzusnak, amiről szó van. 2 mondattal, hogy internet felhasználási lehetőségei a felsőoktatásban, illetve a virtuális egyetem eszméje és gyakorlata, ami egy gyönyörű szép mondat volt, és ezt jelenlegi pillanatban is egyre több magyarországi felsőoktatási intézményben hirdetik meg ezt a kurzust. Mielőtt folytatnád, most nem csak honlapot, hanem műsort is ajánlunk. A virtuális egyetemekről hallhatnak ma este a Modem Idők után a Menza című műsorban. Az 5-ös stúdióban már nagy a sürgés forgás, hiszen Horváth Gergely vendégeivel is ezekről a lehetőségekről beszélget. Gergő, érdemes a Modem Idők után is hallgatni a Petőfi Rádiót? Na, nehogy érdemes. Ugyanis kialakíthattok online egyetemi kapcsolatot, hogyha be tudjátok hálózni az előadókat az interneten. A Univert témát fogjuk kibontani, mint egy 20 perc múlva, kicsit részletesebben. Többek között ki fog derülni, hogy amit Pécsőbe az előbb mondott, hogy ezeknek az egyetemeknek a tananyagai, azok hozzáférhetők lesznek az interneten, kvázi lesz ez egy szabad egyetem típusú dolog, és azt is körbejárjuk, hogy mennyiben fogja segíteni az itthon éppen beinduló felsőoktatási információt a kulcs, nálunk is az, hogy virtuális campus, az az olyan egyetem, amelyben a számítógépes világháló segítségével a fotelből is leteted a doktorit. Ki lesz a vendéged? Többen lesznek, például Nyírik Kristóf, a hazai atyamester ő Szalagról, valamint Lajos Tamás, a Műegyetem távoktatási központjának igazgatója, és Halász Gábor, a Távoktatási Univerzitás Alapítvány igazgató elnöke. Úgyhogy, ha információhelyiségetek van, gyertek át a menzára, itt a Petőfin a modem idők után azonnal. 10:30-kor, tehát a Petőfi Rádióban. Gyuri? Természetesen a modem idők honlapján megtalálható Univert pontos elérhetősége, és még egy rövid hír, az amerikaiakról a Minnow State University honlapján például megtudhatjuk azt, hogy hogyan kell viselkedni egy online diáknak, tehát azok az optimális online tanulók, akik képesek önállóan dolgozni, tudják motiválni önmagukat, jól kezelik a billentyűzetet, és otthon érzik magukat a világhálón, illetve az online kurzusok legalább akkora időt és energia ráfordítást igényelnek, mint az igaziak, tehát senki ne keseredjen el, aki online tanul, az se fog kevesebbet tanulni, és legalább ugyanannyiba fog neki kerülni, mint egy normál egyetem. Itt a modem időkben pár percig még folytatjuk a behálózott tanulás témáját. Gróf Miklós fanyalog. Grófi fanyalgás Szilágyi Dragon Préri hírmondójába, avagy Zsazsa néni távolról a legszebb. Soha nem felejtem el Zsazsa nénit még annó általános iskolás koromból. Szegény orosz tanárként kereste a kenyerét. Elszánt igyekezete, hogy megtanítson minket a jövő világ nyelvére, már 1977-ben is kudarcra volt ítélve, bár egészen másokból, mint manapság. Nyugodtan állíthatom azonban, nincs az a számítógép, amely Zsazsa nénit és a hozzá hasonlókat pótolni tudná. Nincs az az interaktivitás, mely felérne Zsazsa néni természetadta képességeivel. Zsazsa néni óráin ugyanis nem egyszerűen az anyag megtanításáról volt szó. Zsazsa néni, mint a szocialista ember állt előttünk. Pálcájával hatalmas trucként hadonászott, eszköztárából nem hiányzott olykor egy-egy makarenkói fizikai feddés sem, de mégis tette a dolgát, állt a vártán, adta a példát. Jóval kellemesebb visszagondolnom Éva nénire, aki mindmáig szívem jobb alsó csücske, hiszen ha nincs ott személyesen, nem hozza lemezeit, az életben nem nyaggatom anyámat Mozart szimfóniákért, nem énekel odahaza az oxfordi katedrális énekkara, és legfőképp nem mondja azt az alattunk lakó, olyan szép zenéket bömböltett Miklós, legutóbb is zokogtam a bohém életjén. Mi lett volna, ha helyettük számítógépes távoktatásban részesülök? Ha leadja nekem valaki az anyagot, amit én jól lakott bika módjára visszaböffentek néhány nappal később, és kérőzve e-mailben kérem a következő adagot. Mi lett volna nélkülük? Mosolyuk, emberségük, olykor kardinális tévedéseik, de mindenképp valóságuk nélkül. Tudjuk-e, hogy voltak épp az iskola mire is való? Az osztály, a cetlizések, a közös kirándulások, az elkért HF doga előtt és a többi, ma úgy mondanám modellhelyzet, mint egy az életet megelőzendő. Ausztráliában rádió és TV tanárok oktatnak x ezer kilométerről, szegény Bill megeteti a koaláját, oda telepszik a rádió elé és órákat kap, a szünetben meg dumál a kengurujával. Már akkor sajnáltam szegényt, amikor először hallottam róla. Kétségtelen persze, alapinformációkat a leghatékonyabban így lehet adni. Egy könyvviteli tanfolyam nem olyan rossz számítógépen, minek bevándlizni kilométereket, ha egyszer odahaza is megtudhatom, mit tegyek mondjuk bankcsőd esetén. De azt hinni, hogy ez az iskola? Non scholae sed vitae discimus. Nem az iskolának, az életnek tanulunk, csak az a kár, hogy 20 évvel később esik le a tantusz. Persze, lehet, hogy én vagyok elmaradott és reménytelenül romantikus. Ha a jövő ez, ha kéklő agyú hájpacnik információ etető karámjának hisszük az iskolát, ha csak attól válik alkalmassá valaki a társadalomhoz való csatlakozásra, hogy eligazodik-e egy szupermarketben az árleszállítások között, ha zenei műveltségének ne tovább a Go Well, Go Shell szignálzenéje, akkor jöjjenek csak a gépek. Sőt, csak is és kizárólag a gépek jöjjenek. Ha nem lesz Zsazsa néni, nem lesz tévedés sem, rossz információ átadás és a többi. a nem élhető, bonyodalommentes, ember nélküli élet. Gyerünk, küszöböljük ki a szemét, lehetőleg mindenhonnan. Nem vitás, 2x2, akkor is 4 marad. De mit kezdünk azzal, ha kiderül, hogy időnként 5,1/3? Ismét külön véleményemet kell megfogalmaznom Gróf Miklós gondolataival kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a távoktatás és a virtuális egyetem nem arról szól, hogy az eddigi tanulási formákat kiszorítsa, megint csak nem az a kérdés, hogy az emberi kapcsolatok megmaradnak-e, hanem leginkább egy lehetőségről van szó, amelyre érdemes számítani. A tanár úr, Bódi Zoltán, mit szól ehhez? Nem csak egy lehetőség, amelyikre érdemes számítani, hanem egyszerűen kényszer is. Gondoljuk meg, hogy a mai magyar felsőoktatásban milyen tendenciák érvényesülnek. Integráció van, összevonják az egyetemeket, főiskolákat. Lesz 12 darab egyetem és 12 darab főiskola ebben az országban, mostani körülbelül 50 helyett. Tehát óriási vízfejek jönnek létre, és egyre több a diák is. A rendszerváltozás óta több mint a duplájára nőtt az egyetemi oktatásban résztvevők száma. Na most, ez egy olyan döbbenetes szám, hogyha belegondolunk, hogy emögött nincs meg a tanári állománynak a növekedése, hanem ugye a bokros csomagnak köszönhetően éppen a leépítése volt, hogy mondjam, divatban egy rövid ideig, hál' Istennek. Tehát törvényszerű tendencia, hogy valamit kell csinálni a felsőoktatással. Viszont talán éppen a bokros csomagnak köszönhetően lesz lehetőség arra, hogy virtuális egyetem legyen Magyarországon. Hát igen, így is lehet fogalmazni. Lényeg az, hogy az internet az nem igényel különösebb rezsiköltséget, tehát mármint az oktatás fenntartása és megszervezése. Hiszen az oktatókat sokkal könnyebb a számítógép mellől megszervezni. Nem kell a diákoknak sem beutazniuk, nem igaz az, hogy egyszerűen beszkennelnek, vagyis beolvasnak bizonyos információkat és már meglévő tankönyveket is felraknak a világhálóra, és akkor ebből áll az internetes egyetem, hanem speciális tananyagokat alakítanak ki. Gondoljunk arra, hogy a határon túli magyarok is hozzáférhetnek pillanatokon belül, és nagyon egyszerűen a felsőoktatáshoz, ha megszerveződik igazán, és nem csak két szeminárium keretében, hanem legalább egy vagy két szak keretében. És kevésbé annyira súlyos egy határon túli magyar egyetem létrehozása. Pontosan erről van szó. Dragon Gyuri? A virtuális egyetemnek van még több előnye, és gyorsan kettőt elmondanék. Egyrészt az új technikák lehetővé teszik azt, hogy a tanár felrajzol, amit a táblára egy gombnyomással már is az internetes postafiókon landol az ábra, ez eddig nem volt lehetséges, és ez fantasztikus. A másik pedig, hogy snob, illetve gazdag honfitársaink gyermekei ezen túl sokkal inkább járhatnak amerikai, kanadai, albán, zimbabvei, bármilyen egyetemre, hiszen itthon kell üldögélniük mondjuk a Veselényi utcában, és onnan már is látogathatják a legmenőbb amerikai egyetemek kurzusait is. Zoli, az előbb a szkennelés szót említetted, úgyhogy most az infószótár következik. Igen, szkennelés. Ez ugye érdekes, mert ennek a technikai eszköznek én a legutóbbi időben egyre többször találkozom a lapolvasóként való megnevezésével, amit nagyon üdvösnek tartok. Bár hogyha mondjuk a számítógép használók értik, hogy mi az, hogy szkenner vagy szkennelés, hát akkor jó, ám legyen. Ez is milyen érdekes, hogy egy főnévből, egy angol főnévből lett magyar igaz szkennelni. Igen, igen, és nézzük meg a szóképzését. Ugye a scanner, a scan az igető az angolban, az R, az R végződés, az rajta egy képző. A magyar ezt hogy veszi át? Van egy úgynevezett beillesztő képző, ami az idegen szavakra kapcsolódik rá, és ezzel tesszük magyarrá már a szavakat. Scannel, scannelni, ez innentől már magyar szó alakká vált. On campus? Ezt mondta Dragon Gyuri az elején. Igen, on campus, ugye az online, vagyis az élő, az interneten letöltés nélkül folyamatosan történő kommunikáció kifejezéséből, illetve a latin campus kifejezésből származik, ami egy felsőoktatási, oktatási központot jelent. Ennek a kettőnek az összekapcsolódásából jön ez a kifejezés, jellegzetes internetes szóalkotási mód, hiszen két hosszú szó egy rövidé olvad össze. Virtuális egyetemekről 10:30-tól a Petőfi Rádióban. kedveljük, ám nagyon, ha a művészetek és a számítógép kapcsolatáról beszélhetünk. Persze nálunk még kevés ilyen esemény van, de ez alapján még ne higgyük, hogy így van ez mindenhol. Németországban májusban lesz az évente meghirdetett Európai Média Művészeti Fesztivál. Hamperger Anita egy kis előzetes kért Alfred Rothertől, az esemény szervezőjétől. Az Európai Média Fesztiválon főleg a kísérleti művészetek képviselői találkoznak. Nem csak filmeiket hozzák el, vagy festményeiket, mint egy hagyományos fesztiválra, hanem beindul a fantáziájuk, és elektromos eszközöket, akár gépeket is felhasználnak a performanszokban. Milyen újdonságok ezek? Leginkább a filmek területén mutatkozik meg a művészek kísérletezgető kedve. A mi filmjeink inkább emlékeztetnek egy videóklipre, mint egy hagyományos filmre. A fiatal alkotókat nagyon vonzák az MTV-n vagy a Viván megszokott gyors váltások, villódzó képek, szeretnek dolgozni velük. Aztán felhasználják a technikai eszközöket azért is, amiért minden egyéb más területen, akár az irodákban vagy otthon, egyszerűen megkönnyíti a technikai kivitelezést. A digitalizáció a művészek számára sem ismeretlen már, ők ugyanúgy használják, mint a háziasszonyok a mikrohullámú sütőt. A mai művészt már leggyakrabban nem ecsettel a kezében kell elképzelni, hiszen látszatra nem különbözik egy informatikustól. Mind a kettő egy monitor előtt ül, és a képernyőn dolgozik. Sok alkotás ki is karikírozza az ember és a gép kapcsolatát. Tavaly például egy olasz művész vezetékkel hozzákötötte magát egy elektromos szerkezethez, amely őrá visszahatva impulzusokat küldött az izmaihoz, és a gép előzetes vezérlés alapján mozgatta a fiatal ember karját. Nagyon megdöbbentő és elgondolkodtató látvány volt. Mit tetszett önnek a legjobban a tavalyi fesztiválon? Amire nagyon emlékszem, szintén egy olasz művész performansza volt. A tűz hatását akarta érzékeltetni. 4-5 ezer néző gyűlt össze, kivitte őket egy nagy mezőre, és itt felállított 11 lángszórót. A tűzgépeket aztán számítógép vezérelte. Ez szabályozta, hogy mikor melyik törjön ki, és ezzel a játékkal nagyon ötletesen csalogatott elő a művész fény- és hangeffekteket. A tűz már önmagában nagyon megfogja az embert, és ha ezzel valaki játszani mer, az kifejezetten felkavaró érzés. Az internetet is kihasználják a művészek? Igen, mára nagyon népszerű lett a hálózati kreativitás. Jól megfigyelhető a Media Art Fesztivál történetében is, hogy a technikai fejlődéssel hogyan váltották egymást az éppen legdivatosabb médiák. Kezdetben mindenkinek a videó volt a szíve csücske, aztán jöttek a képeket digitálisan rögzítő információhordozók, mint a CD-ROM. Később az interaktivitás mozgatta meg a jelentkezők fantáziáját, és a művek nagy része arról szólt, hogyan hat egymásra a gép és az ember. Mára eljött az internet ideje a művészetben. A központi téma a hálózat lett, és a különböző elemek összeköttetése a hálózaton belül. A művészek ma olyan gépeken dolgoznak, amelyek a hálózaton keresztül össze vannak kötve egy másik géppel, lehet, hogy a Föld egy egész más részén. Egyikük megcsinálja például a képet, a másikuk mondjuk a hangot. Jelentkezhetnek még résztvevők Magyarországról, vagy már később van? Minden évben vannak magyar résztvevőink, általában a C3 központ verbuválja őket össze. Az idén lezártuk már a jelentkezési listánkat, de ha valakinek most támad egy ötlete, szívesen látjuk. A Modem Idők rendszeres hallgatója egy teljes Novell Network kisvállalati hálózati operációs rendszert nyerhetnek, ha mind az 5 kérdésünkre jó választ adnak. 4 kérdést tettünk fel eddig, most jön az 5. A játékon megnyerhető hálózati operációs rendszerben milyen új szolgáltatások és eszközök vannak? Legalább 5-öt kérünk felsorolni az újdonságok közül. Ha nem tudták feljegyezni a mostani kérdést, vagy az előzőekre kíváncsiak, akkor keressék fel honlapunkat. A nyeremény tehát a Novell Network kisvállalati hálózati operációs rendszer. A megfejtéseket levélben várjuk. Cím 1088 Budapest Rákóczi út 1-3. A borítékra írják rá Novell Modem Idők játék. Az elektronikus levélcímünket pedig megtalálják a net.hu/modemidok oldalon. PC tip ezen a héten is a Modem Időkben, mint mindig ma Katillától. Mai témánk a 2000. év problémája. Amikor a számítógépek megjelentek, több évtizede volt, és senki se gondolt akkor arra a nagy örömben, hogy vannak gépek, hogy 2000-es évet is fogunk írni. Régen a memória nem volt olyan olcsó, mint most. A drága memóriát jó ki kellett használni, ezért ott spóroltak, ahol tudtak. Többek közt az évszámunk tárolásán egy olyan zseniális gondolata támadt valamikor valakinek, hogy hát úgy is tudjuk, hogy 1900 valamennyi van, hát tároljuk csak két jegyen a számjegyet. Most az ezt kezelő algoritmusok meg úgy működnek, hogy elé értenek egy egyest, meg egy kilencest. Tehát amikor azt írja a gép, hogy 99, ők úgy értik, hogy 1999, amikor azt írja a gép, hogy 00, úgy értik, hogy 1900. Nekünk otthoni felhasználóknak lehet-e valamilyen problémánk ebből a dologból? Akinek újabb gépe van, újabb szoftverekkel, nem valószínű. 1998 óta már azért erre figyelnek a gyártók. De mondjuk ez egy összetett dolog, mert nem elég, hogy a gépnek a BIOS-szal tudja a dátumot korrektül kezelni, rajta futó programoknak is. Tehát ez a 2000. év problémája pont azért probléma, mert nagyon összetett. A gépnek a belső órája megfelelően tárolja a dátumot. Hiába tárolja helyesen, hogyha rajta futó mondjuk DOS nem jól kezeli, hajítófát sem ér az egész. Hogyha mondjuk egy Windows 3.1-es fut rajta, az is eltolhatja. Azon fut még egy alkalmazás, ami szintén elronthatja. Otthon most hogyan tudom megállapítani a saját számítógépemről, hogy akkor most kell-e valamit csinálnom vele 2000-ben, vagy nem? Kell próbálni. Az interneten is sok teszt szoftver kapható erre. Célszerű a gyártónál, a BIOS gyártónál utána nézni, hogy van-e BIOS frissítés. A kipróbálás egyébként a legegyszerűbben úgy történik, hogy az ember beállítja a BIOS óráját 1999. december 31-én 23 óra 56 vagy 57 percre, gépet kikapcsolja, vár egy kis időt, újraindítja a gépet, és DOS-ban vagy Windows-ban megnézi, milyen dátumot ír. Hát, hogyha jó dátumot lát, akkor nem azt jelenti, hogy jó a BIOS, hanem az, hogy jó a Windows, de így együtt jól működnek. Mert elképzelhető, hogy például a BIOS nem jó, de a Windows ezt felismeri, és korrektül lekezeli. Mi van akkor, hogyha azt látjuk, hogy 1900? Legegyszerűbb jött venni, fog szíva beletörődni. Ez általában nagyon régi gépeknél, tehát 486-os vagy régebbi típusú gépeknél fordulhat elő. Ezeknél a BIOS nem is lehet frissíteni, de nem hiszem, hogy nagy problémát okozna egy régi gépnél. Hogyha mondjuk már modernebb alaplapunk van, és tudunk a BIOS-t frissíteni, ezt bízunk szakemberre, vagy el tudjuk mi is végezni? Mindenképpen bízunk szakemberre. Éppen most olvastam egy ilyen segélykérést e-mailben, hogy valaki frissítette egy modemben a BIOS-t, és hát rosszat töltött le internetről, egy egészen picit eltérően más típushoz, és hát hazavágta a modemét, meg se nyikkant, se előre, se hátra, és nem tudtam, mi a baj. És hát amíg rájött, hogy rosszat töltött le. Hát de ilyenkor nem tudunk végleges kárt okozni. Egy rossz BIOS frissítésre van esélyünk, hogy végleges kárt okozunk. De gondolj bele, hogyha egy rossz BIOS frissítést töltök be a BIOS-ba, az beleíródik a BIOS-ba. Amikor bekapcsolom a gépet, a BIOS kezdene dolgozni, és elindítan a gépet, de az rossz, nem fog dolgozni. Tehát az alaplap, az meg se fog nyikkanni. Ilyenkor csak annyi lehetőségünk van, hogy kivesszük magát az áramkört, és egy jóra kicseréljük. De most keressük meg azt a forgalmazót, aki hajlandó nekünk adni egy BIOS-t, vagy írni egyet. Tehát inkább ne roncsuk el. Mag Attilával Varga Gábor beszélgetett, akinek személyében ma új infomanust avatunk. Kezdem is. Élőben Real videóban közvetíti honlapján augusztusban a teljes napfogyatkozást a Déltáv, ez Csongrád megye koncessziós szolgáltatója. A különleges természeti jelenség augusztus 11-én a Szombathely Szeged tengelyen 100 km széles sávban lesz megfigyelhető, mindez pedig a Déltáv honlapján. Internetes nyomozóegységet állít föl a japán rendőrség, a tokiói központú szervezet azért határozta el erre magát, mert Amerikából nyomás érkezett feléjük. Tudnélik, Japán az egyetlen hely ma Magyarország, ma a világon, ahol még büntetlenül lehet feltörni honlapokat, mindaddig, amíg innen megszerzett információkat nem pénzért adják tovább, és nem vesztegetnek vele. Eddig tartott ma a modemidők. Február 18-án, azaz jövő csütörtökön jövünk legközelebb a Petőfi Rádió műsorában. Addig is érdemes átlapozni a webhelyünket, amelyet természetesen a Hungary Network gondozza. A címünk a szokásos www.net.hu/modemidok. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.